Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın ve hak ile batılı apaçık beyan eden bir kitabın ayetleridir. Müminler için bir hidayet ve bir müjdedir. O müminler o kimselerdir ki namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler ve onlar ahirete gerçekten kati olarak inanırlar. Şüphesiz ki ahirete inanmayanların kötü amellerini kendilerine süslü gösterdik. Bu yüzden onlar bocalayıp dururlar. İşte bunlar öyle kimselerdir ki azabın en kötüsü onlarındır. Ve onlar ahirette gerçekten en ziyade hüsrana uğrayacak olanlardır. Ey Resulüm! Hem hiç şüphesiz ki bu Kur'an, hakim, her işi hikmetli olan, alim, her şeyi bilen Allah tarafından sana ulaştırılıyor. Hani Musa, Medyen'den Mısır'a dönerken ailesine, ben hakikaten bir ateş gördüm. Ondan size yol hakkında bir haber getireceğim. Yahut ısınasınız diye size tutuşmuş bir kor getireceğim demişti. Nihayet oraya gelince kendisine şöyle seslenildi. Ateş sandığın bu nurun içinde olan sen ve o nurun etrafında bulunanlar, melaikeler mübarek kılınmıştır. Alemde Rabbi olan Allah ise her kusurda münezzehtir. Ey Musa! Hakikat şu ki ben aziz, kudreti daima üstün gelen, hakim, her işi hikmetli olan Allah'ım. Asanı yere bırak. Musa asasını bıraktı da birden onu yılan gibi hareket eden bir halde görünce arkasını dönen bir kimse olarak kaçtı ve geri dönmedi. Kendisine buyuruldu ki ey Musa, korkma. Çünkü ben o kimseyim ki benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak kim zulmeder, sonra bu amelini kötülüğün ardından iyiliğe çevirirse, o takdirde bilsin ki şüphesiz ben gafur, çok bağışlayanım. Rahim, çok merhamet edenim. Elini koynuna sok. Firavuna ve kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olmak üzere kusursuz, bembeyaz, parlayan ve ışık saçan bir el olarak çıksın. Çünkü onlar bir fasıklar topluluğu oldular. İşte mucizelerimiz onlara hakikati açıkça gösterir bir şekilde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri de bunlara bu mucizelerimize kati olarak inandıkları halde zulüm ve kibir yüzünden onları inkar ettiler. Ama bak, o fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Muhammed, andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik de bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman da Davud'a varis oldu ve dedi ki ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden verildi. Doğrusu bu gerçekten apaçık bir lütuftur. Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı. Böylece hepsi bir arada düzenli olarak sevk ediliyordu. Nihayet Nem, karınca vadisine geldiklerinde içlerinde reis olan bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmayarak sizi ezmesin," dedi. Bunun üzerine Süleyman onun sözünden dolayı gülercesine tebessüm etti ve dedi ki, "Rabbim, beni ve ana babamı nimetlendirdiğin nimetine şükretmemi ve razı olacağın salih ameller işlememi bana ilham eyle ve rahmetinle beni salih kullarının arasına kat." Ve kuşları teftiş edip şöyle dedi. "Bana ne oldu da Hüdhüd'ü göremiyorum? Yoksa kayıplardan mı oldu? Onu elbette şiddetli bir azap ile cezalandıracağım veya onu hakikaten keseceğim yahut kesinlikle bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek." Derken çok geçmeden Hüdhüd Süleyman'a gelip dedi ki, ''Ben senin bilmediğin bir öğrendim ve sana Sebe şehrinden doğru ve mühim bir haber getirdim. Gerçekten ben onlara Sebelilere hükümdarlık eden ve kendisine her şeyden bir nasip verilmiş ve kendisi için büyük bir taht bulunan Belkıs adında bir kadın buldum. Onu ve kavmini Allah'ı bırakıp güneşe secde ediyorlar buldum. Hem şeytan onlara amellerini süslemiş de onları doğru yoldan men etmiş. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan böyle vesvese vermiş ki göklerde ve yerde gizli olanları ortaya çıkaran ne gizleseniz ve ne açıklasanız bilen Allah'a secde etmesinler. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbidir. Süleyman Hütü'de dedi ki, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın bakacağız. Bu mektubumu götür de kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz öteye çekil de ne neticeye varacaklarına bak. Mektubu alan Sebe Melikesi, ey ileri gelenler, doğrusu bana pek şerefli bir mektup bırakıldı dedi. Şüphesiz ki o Süleyman'dır ve gerçekten o Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle diye başlamaktadır. O mektupta bana baş kaldırmayın ve bana Müslüman kimseler olarak gelin diye yazıyor. Melike Rahman'la dedi ki, ey ileri gelenler, bu işim hakkında bana fetva verin. Ben sizler yanımda şahit olmadıkça size danışmadan hiçbir iş hakkında kararımı katileştirici değilim. Onlar, biz güç sahipleriyiz ve şiddetli savaş ehliyiz. Fakat emir senindir. Artık bak, ne emredersin dediler. Melike, şüphesiz hükümdarlar bir şehre girdikleri zaman orayı harap ederler ve halkının şerefli kimselerini zelil kılarlar. Evet, böyle yaparlar dedi. Doğrusu ben ise onlara bir hediye gönderen, önce iyilikle mukabele eden, daha sonra o elçilerin ne ile, nasıl bir netice ile döneceğine bakan ve artık ona göre hareket edecek olan bir kimseyim. Nihayet elçiler hediyelerle Süleyman'a gelince Süleyman dedi ki, siz bana mal ile yardım mı edeceksiniz? Halbuki Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden daha hayırlıdır. Hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Ey elçi, onlara dön. Eğer Müslüman seler olarak bana gelmezlerse artık şüphesiz öyle ordularla onlara geliriz ki onların buna karşı mukavemetleri yoktur. Ve kendilerini mutlaka zelil ve küçük düşmüş kimseler olarak oradan çıkarırız. Elçiler gittikten sonra müşavirlerini topladı ve ey ileri gelenler, onlar Müslüman kimseler olarak bana gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirebilir dedi. Cinlerden bir ifrit, sen daha makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Ve hakikaten ben buna gerçekten gücü yeten ve bu hususta güvenilir biriyimdir dedi. Yanında kitaptan bir ilim bulunan zat, senin göz açıp kapaman esnasında henüz nazarın sana dönmeden önce ben onu sana getiririm dedi. Süleyman birden o tahtı yanına yerleşivermiş olarak görünce, bu Rabbimin bir lütfudur. Ta ki şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan ediyor. Halbuki kim şükrederse o takdirde ancak kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse artık şüphesiz ki Rabbim gani, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Kerim, çok cömert olandır dedi. Ve devamla dedi ki, onun tahtını kendisine tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanımaya muvaffak olacak mı? Yoksa doğruyu fark edemeyenlerden mi olacak? Nihayet Melike gelince ona, senin tahtın böyle miydi denildi. O da sanki bu odur. Zaten bize ondan, tahtımın harika bir surette getirilişinden önce senin nübüvvetine dair bilgi verilmişti. Ve biz Müslüman kimseler olmuştuk dedi. Zaten onu Allah'tan başka tapmakta olduğu şeyler o zamana kadar Müslüman olmaktan alıkoymuştu. Çünkü o kafir bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Bunun üzerine Melike onu görünce o köşkün altından su akıtılan ve üstü billurla kaplanan zeminini derin bir su zannetti ve eteğini inciklerinden açtı, yukarı çekti. Süleyman ona, doğrusu bu billurdan yapılmış şeffaf bir köşktür dedi. Melike, Rabbim, gerçekten ben nefsime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.